ojciec Filip Buczyński, Lubelskie Hospicjum dla Dzieci imienia Małego Księcia. Dla nas ważna jest każda chwila. Ogłoszenie społeczne. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest poniedziałek. Niedziela, 29 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Policja wyjaśnia okoliczności utonięcia 16-letniego kolonisty na strzeżonym kąpielisku w Orzyszu. Odznaczenia państwowe dla powstańców warszawskich, uhonorowany Krzysztof Kamil Baczyński. Najbardziej prestiżowy wyścig kolarski na świecie zakończył się w Paryżu, za chwilę relacja. Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia, jak doszło do tragicznego wypadku na strzeżonym kąpielisku w Orzeszu na Mazurach. Utonął 16-letni uczestnik kolonii. Nastolatek z Białej Piskiej razem z innymi kolonistami wypoczywał na plaży nad jeziorem Orzysz. Relacjonuje Anna Szybczyńska z policji w Piszu. Cała grupa po prostu poszła się kąpać. W momencie, kiedy grupa się już zbierała, okazało się, że nie ma jednego uczestnika. Policjanci rozpoczęli poszukiwania po godzinie 17. Kilka minut później nurkowie wyciągnęli z wody poszukiwanego chłopca. Pomimo prowadzonej reanimacji 16-latka nie udało się uratować. Do tragicznego wypadku doszło na strzeżonym kąpielisku, na którym byli w tym czasie ratownicy wodni. Krzysztof Kamil Baczyński został pośmiertnie odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Podczas uroczystości z okazji 74. rocznicy Powstania Warszawskiego powstańców uhonorował prezydent Andrzej Duda. Za odznaczenie dziękował kapitan Janusz Walędzik ze zgrupowania Armii Krajowej Chrobry 2. Walczyliśmy o wolną Polskę, o wolną Warszawę. Ginęliśmy w murach tej naszej kochanej stolicy. Dziękujemy za pamięć. Jutro także w ogrodach przy siedzibie Trójki będzie wzruszająco i emocjonalnie. O 18:00 rozpocznie się koncert Alert przed godziną W, dedykowany powstańcom i harcerzom. Zapraszamy wszystkich chętnych do wspólnego śpiewania powstańczych piosenek, które niejednokrotnie miały bardzo ciekawe losy, mówi Weronika Grozdewko-Łacińska, muzykolog z Polskiej Akademii Nauk. Przechodził kanałami, piosenki przechodziły kanałami, tak jak powstańcy. Między innymi właśnie taki los miał Marsz Mokotowa, który powstał na Mokotowie, a do Śródmieścia dostał się kanałami. Z chłopcami niech idzie na wypad. To pomaga też zrozumieć tych ludzi, a dzisiaj nam połączy się w tym zrozumieniu. Maja Baczyńska, autorka filmu Miła Padnij, wnuczka Teresy Lewtak-Statler, pseudonim Mirka Miła. Nawet jeśli jesteśmy różnymi ludźmi, to podejrzewam, że jednak wszyscy, nie wiem, kochamy słońce, potrzebujemy coś zjeść, potrzebujemy się przyjaźnić, to jest wspólne, tak? Mimo, że jesteśmy trochę różni od siebie i z tym śpiewaniem dla mnie też tak jest. Możemy mieć różne głosy, różnie przeżywać, ale zaśpiewać razem to jest zupełnie co innego. Władcyk Michlarzyc dnia wola, bronią się chłopcy spod parasola, choć na tygrysy mają wisy, bo warszawiaki fajne chłopaki są. Wstęp na wspólne śpiewanie powstańczych piosenek jest wolny. Dobiegły końca 3 tygodnie kolarskich emocji. Walijczyk Geraint Thomas został zwycięzcą 105. Tour de France. W klasyfikacji generalnej pokonał Holendra Toma Dumoulina i kolegę z zespołu Brytyjczyka Chrisa Froome'a. Najlepszy z Polaków, Rafał Majka, zajął ostatecznie 19 miejsce. Znakomite, biorąc pod uwagę poobijane mięśnie i kości w piekle północy na brukowej kostce. Michał Kwiatkowski perfekcyjnie wykonywał zadania prowadzącego liderów Chrisa Froome'a, a potem Geraint'a Thomasa. Do ostatniego etapu wystartowali na północnych przedmieściach koło Maison Lafitte, pięknie położonej wśród sosen siedziby kultury polskiej. Najpierw na trasie był szampan, a potem paryski bruk, kilka nieudanych ucieczek i ostatnia pętla. Dla tunel, wjazd pod błyszczącą w słońcu złotą postacią Joanny d'Arc, skręt w Rue Rivoli, ulicę eleganckich butików i hoteli, w lewo koło staroegipskiego obelisku i ostatnia prosta pod górę w stronę Łuku Triumfalnego. Najszybszy Aleksander Kristoff, Norweg, to on zapisał się na liście zwycięzców na Champs-Élysées, a Geraint Thomas po raz pierwszy w swej karierze triumfował w Tour de France. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Jutro najwięcej słońca na zachodzie kraju i tylko tam nie będzie padać. Poza tym przelotny deszcz, lokalnie także burze z gradem. Termometry pokażą w Trójmieście 26 stopni, w Krakowie i Opolu 29, w Szczecinie i Poznaniu 31, w Warszawie 32 stopnie. Trójka. Program Trzeci. my soul. Squeeze it tight. The eyes in my eyes. Frozen screams. The wind from the north blows cold on my dreams. Passing time drags me down to the floor. Then goes to see the man next door. Silent footsteps gently creep. Sit my heart into keep on blazing. Szafie przez lata te nagrania. Na jednym jest napisane Manam kwiecień 82, a na drugim jest napisane 15 września 1982. Być może obie daty są błędne albo obie prawdziwe. Nie, to raczej nie jest możliwe. Donieśli mi państwo, że Szał niebieskich ciał odtwarzałem 31 lipca 82 roku w nocnej audycji i podobno zagadałem cały wstęp jakimś wierszem. No dobrze, no tak, taka była to wtedy ta nocna audycja w ostatnią sobotę miesiąca, więc prawdopodobnie, a wstęp spory, więc może nawet i ileś linijek tego wiersza się pomieściło. Opowiadałem państwu o nagraniu tego koncertu wielokrotnie, ale w największym skrócie, ponieważ zawiódł sprzęt, na którym miał być nagrywany, a ja byłem dumnym posiadaczem magnetofonu 30-kilogramowego, koncert, taki polski magnetofon Kasprzaka. to ten magnetofon posłużył jako urządzenie do nagrywania. No i na szpulkach to się nagrywało. Opowiem Państwu, że tam były takie momenty, znaczy od początku wszystko rejestrował magnetofon. Moment, w którym publiczność wywołuje Korę, Kora się pojawia i mówi jestem, ale nie było wiadomo, czy magnetofon już jest włączony. Dzieliło nas sala kongresowa jakieś 20 metrów, więc musiał włączyć się do pewności nagrania sam Marek Jackowski. Tak się to zaczęło. Kora, Kora, wszyscy Kora, Kora i Kora wychodzi. Jestem. I teraz znak, który miał być dany od konsolety, że Piotr Nagłowski chyba miał dać ten znak, że już się nagrywa. Ale Marek nie był pewien. Ten utwór miał swoją prapremierę dzisiaj. Zapraszamy do Trójki. No to dajemy znak, że się nagrywa. Parada nadzwyczaj wielkich słoni. To my znowu dajemy znak, że się nagrywa. Ale Marek nas musi nie widzi. Piotrze, parada nadzwyczaj wielkich słoni. No i musieli zacząć. Róża, róża wschodu, różo, piękna różo, różo, różo wschodu, różo, słodka różo. Na horyzoncie mgła, mgła, szara mgła, kołysze światem. Kołysze światem. W górę wstępuje parada, parada słoni. Fontanny, fontanny piasku, chmury, chmury obłoków, spieniona, spieniona lawa. Czy to jest sen czy jawa? Już, już milknie oddech, już, już cichnie śnieg. Parada, parada słoni, parada jak na dłoni. Wspaniała, wspaniała gra, cudowna, cudowna gra. Szara, pulsuje, tętni gra. Różo, różo wschodu, różo, wonna różo, różo, różo wschodu, różo, piękna różo. Ach, nadciąga burza, burza, groźna burza. Już, już milknie oddech, już, już cichnie śmiech. Parada słoni. Parada bardzo wielkich słoni. Wygląda na to, że to jednak był kwiecień 82 roku. Powiem o tym Państwu za chwilę. Na razie szybko, szybko jeszcze. Bo na tej taśmie przepiękna wersja Rządzy pieniądza. 24 kwietnia 1982 roku. Czy to jest możliwe? Tego dnia, sobota, zespół Manam dał dwa koncerty w Kongresowej, o czym donosił państwu, mnie przed chwilą doniosła pani Monika, że donosił państwu o tym w nocnej audycji programu trzeciego Piotr Kaczkowski. Donosił państwu, że zespół Manam pięć koncertów daje w Warszawie, dwa dziś w sobotę, jutro w niedzielę trzy. I że po koncercie, że cała sala podpowiadająca korze szaleją, szaleją, szaleją, śmieją się, śmieją, śmieją. Kora bardzo często opóźniała swoje słowa, także najpierw było słychać salę. I dalej jest opisane, że wykonała telefon do programu trzeciego. To było w pół 21:00, bezpośrednio z sali kongresowej, a potem odpowiedziała na kilka pytań osób, które tam były zgromadzone, i ktoś zapytał, czy jest rzeczywiście taka zmęczona i dlaczego. A Kora powiedziała, cytuję państwu, tak jak w nocy prezenter państwu opowiadał: zostaliśmy stworzeni dla pracy, nie dla przyjemności. Dla przyjemności to ludzie żyli na Atlantydzie i szuka się ich aż do dziś. Za 6 minut zabiorę państwa znowu do Krakowa. Na tak, na nie. Tak? Porażające? No, ileż razy już używaliśmy tego słowa przy nagraniach zespołu Manam. Obiecałem zaprosić Państwa do Krakowa na spotkanie z licealistką, studentką. Proszę posłuchać. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje to polana w leśnym gąszczu schowana. To sad wiosenny, rozgrzany i senny. To oczy Twoje we mnie wpatrzone. To tęsknota nieskończona. Kocham Cię, a kochanie moje to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham Cię. Kocham Cię, kochanie moje. Kocham Cię, a kochanie moje to przypominanie pierwszej pieszczoty. Kocham Cię, kochanie moje, kocham Cię, a kochanie moje to noce z miłości bezsenne. Kocham Cię, a kochanie moje to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham Cię. Tak. A na proste pytanie to jak? To jest prosta odpowiedź. No, chciałam opisać. Chciałam kiedyś opisać to, co czuję do tej drugiej osoby i właśnie było to tak. W słowach. I te słowa zostały i muzyka do niej też. I Kraków. Ocean wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Nadmiar piękna oddech zapiera. Cudownie bezczas. Jak zakochanie. Tu rozpoznało się przeznaczenie. Mężczyzna i młoda kobieta. Za wódką głową w dymie alkohol leje się strumieniem nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu. Kraków, Kraków, Kraków. Jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. W sobotę ciągnie się na rynek. Do loży mocno utajniony. Każdy marzy, by na zapleczu być chociaż raz przez moment. Za wódką głowa w dymie alkohol leje się strumieniem i nagle dzwonek, cisza, dzwonek, jedyny w swym rodzaju moment. Wolnego czasu. jak rtęć w rozbitym termometrze. Bez nocy zawsze tuż nad ranem. Od chory dostałem kiedyś takiego cudownego anioła. To musiał być przełom stuleci. Dlaczego? Bo pamiętam, że ten anioł jest na fotografii Tori Amos, która tu, w tym studiu udziela wywiadu. A to było w 2001, a ja już miałem tego anioła długo i długo. I chora wie o tym, że ja na niego patrzę codziennie, ale nie wie, że właściwie patrzę na niego bez przerwy od wczoraj. Zostałem zobowiązany do przekazania Państwu jednego zdania przed następnym utworem, że nie wiadomo, jak to się dzieje, ale jeżeli przyjąć tekst utworu, to Kora żyła tak, jak oni śpiewają. Kocham cię, kochanie moje, to rozstania i powroty. I nagle dzwony dzwonią i ciało mi płonie. Kocham cię. No to proszę. Desiderata, przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki spokój można znaleźć w ciszy, o ile to możliwe, bez wyrzekania się siebie, bądź na dobrej stopie ze wszystkimi. Wypowiadaj swoją prawdę jasno i spokojnie. Świadomych oni też mają swoją opowieść, oni też mają opowieść. Unikaj głośnych i napastliwych, unikaj głośnych słów tylko. Niech twoich osiągnięcia, zarówno jak plany, będą dla ciebie źródłem radości. Bądź ostrożny w interesach, bądź ostrożny w interesach, na świecie bowiem pełno oszustwa. Bądź sobą zwłaszcza nie udała uczucia, ani też nie podpatrz cynicznie do miłości, bo ona jest wieczna jak prawa, bo ona jest wieczna. Unikaj głośnych i napastliwych, unikaj głośnych słów ręką. Żyj spokojnie, co ci rady doradzają, z wdziękiem wyrzekając się spraw. Młodość, jesteś dzieckiem wszechświata, nie mniej niż drzewa i gwiazdy. Masz prawo być tutaj. Zgodzie z Bogiem czy Bogiem. przechodź spokojnie przez hałas i pośpiech i pamiętaj, jaki sposób, jaki spokój można znaleźć w ciszy. I na koniec bądź uważny, dąż do szczęścia. I gdzieś głos Piotra Skrzyneckiego, który mówi dobranoc, a przecież w tym utworze jest wszystko. Jest Osjan, jest Marek i drugi Marek. Wszystko jest tam w środku. Pytają państwo, to ten tekst Kocham Cię, kochanie moje. Nagrałem go ja na małym magnetofon i pamiętam oczy Kory, które jak to, ale dlaczego? Ja mówię, bo to jest ważne. I tak się zachował przez te 30 parę lat. Piwnica przed chwilą z 1989, ale 3 lata wcześniej. Przychodzimy, odchodzimy, leciuteńko na paluszkach. Szczotkujemy, wycieramy buty nasze, twarze nasze, żeby śladów nie zostawić, żeby śladu nie zostało. Miasta nasze, domy nasze, na uwięzi się kołyszą. Tuż nad ziemią, ledwo, ledwo, jak wiatr mamy, to nie widać. A jak wielki wiatr się zdarzy, wielka bieda puszczą cumy, zatrzepocą się, zatańczą miasta nasze, domy nasze i polecą w stratosfery. Przygarbionych w pustym polu, bez oparcia, bez osłony, bez niteczki, choćby co przytwierdzała nas do ziemi. Wiatr nas porwie i poniesie za kołnierzy podniesiony, porozrzuca gdzieś w przestrzeni. Nam to nic przeczekało, aż się skończy, aż ucichnie. Powstaniemy, otrzepiemy rączki nasze, klapy nasze, żeby śladu nie zostało. Od początku zbudujemy miasta nasze, domy nasze, sprzęty nasze, lampy nasze, żeby wiatr miał czym kołysać. I co zrobić teraz? To jest płyta, którą widzę bardzo często. Ta nasza młodość. Ktoś mi powie, że nie ma przypadków. To jest 6. album wydany przez Polskie Radio. Odnajdą go państwo. On potrzebny. Niejednokrotnie. Taki dzień jak dziś, bardzo nawet. Mam jeszcze jedną prośbę, taką do świata, że skoro nie możemy porozmawiać, to może chociaż przez telefon. Nino! Jestem w życiu mym najpiękniejszym snem. Nino, ach, uśmiechnij się, urok ust twych o promienia życia ma. To był Minimax. Dziękujemy. A ja, szanowne panie, szanowni panowie, chciałbym wam w imieniu zespołu naszego Piwnicy pod Baranami ofiarować na zawsze, naprawdę na zawsze, naszą piosenkę, którą śpiewamy już tyle lat i będziemy śpiewać, dopóki będziemy tu na ziemi. Ta nasza młodość, słowa Śliwiak, muzyka Zygmunt Konieczny. Zabierzcie ją ze sobą i bądźcie z tą piosenką, jak my jesteśmy. Młodość, co z czasu pisz, co nie ustoi dzień.